วันนี้จะแสดงพระประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นบางตอนจะขอย้อนแสดงตอนเมื่อวันพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นคือในวันเพ็ญเดือน6ตอนเช้าพระองค์ได้รับเข้ามาตุปราญาตของนางสุชดาพระองค์เสวยเสร็จแล้วตอนกลางวันได้เสด็จข้ามฝั่งแม่น้ำเนรัญชรามุ่งพระพักคือหน้าเข้าสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งอยู่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเมื่อถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วเวลากลางวันพระองค์ก็ปรารภความภาคความเพียรตามสมณวิสัยวิเวกสงบสงัดอยู่พระองค์เดียวมีการเดินจงกรมบ้างนั่งภาวนาบ้างในอิริยาบถทั้ง4ตามสมควรแก่สมณวิสัยพอเวลาใกล้ค่ำมีโสธิยพามสองคนพี่น้องได้เกี่ยวหญ้าคาเดินผ่านมาที่นั้นเห็นพระองค์แล้วเกิดความเชื่อความเลื่อมใสจึงน้อมเอาหญ้าคานั้นเข้าไปถวายพระองค์พระองค์รับหญ้าคาของโสธิยพามแล้วก็ม้วนเป็นบัลลังก์สำหรับรองประทับที่นั่งคันเวลาพบค่ำพระองค์เสด็จเข้าสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ประทับนั่งที่บัลลังก์ยะคาหินพระพักตร์คือหน้าสู่บูรพาทิศคือทิศตะวันออกหินพระปิดสดางคือหลังเข้าสู่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่งขัดบัลลังก์สมาธิคือเอาขาขวาทับขาชายมือขวาทับมือชายตั้งกายให้ตรงดำรงสติวายเฉพาะหน้าคือใจในขณะนั้นพระองค์ได้อธิษฐานจิตย่ำลงไปว่าการนั่งครั้งนี้ของเราเป็นการนั่งครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตปัจจุบันถ้าหากเราไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือเป็นพระพุทธเจ้าแล้วในครั้งนี้แม้หนังเนื้อเอ็นกระดูกจะหลุดตุ้ยป่วยผุพังไปจากกันก็ตามทีเลือดจะเหือดแห้งไปก็ตามเถิดถ้าเราไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการนั่งครั้งนี้แล้วจักไม่ลุกจากที่นั่งนี่เลยเป็นเด็ดขาดแพ้แล้วตายเสียดีกว่าเป็นอยู่ไม่ดีเลยดังนี้พระองค์ได้ตั้งพระหฤทัยหนักแน่นเหมือนแผ่นดินไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาหรือต่อมรณะไปคือความตาย ตั้งจิตให้กล้าหาญแล้วพระองค์ได้ย้อนรึกถึงเรื่องอดีตที่ครั้งเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์คือเป็นเด็กอยู่สมัยนั้นพระบิดาและพระญาติทั้งหลายพาพระองค์ไปแรกนาขวนคือแรกนาใหม่เล่นนักสัตว์เลือกที่ทุ่งนาแล้ววางพระองค์ไว้ผู้เดียวที่ร่มว่าสีสมพูพวกพระบิดาและพระญาติทั้งหลายได้พากันไปเล่นนักสัตว์เลือกที่ทุ่งนาอย่างสนุกสนานจนลืมพระองค์ลืมเวลาปล่อยให้พระองค์อยู่ผู้เดียวที่ร่มว่าสีชมพู ในขณะนั้นพระองค์ได้นั่งขัดบัลลังก์สมาธิตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าคือใจแล้วพระองค์มีสติมากำหนดลมหายใจเข้าออกคือมีสติให้รู้จิตของท่านอยู่กับลมหายใจเข้าออกทุกประโยคพระองค์เอาสติควบคุมจิตมิให้จิตฟุ้งซ่านเตะไปจากลมหายใจเอาสติควบคุมจิตประคับประคองจิตให้อยู่กับลมหายใจลมหายใจเข้าออกยาวสั้นหยาบละเอียดก็มีสติรู้จิตอยู่กับลมหายใจทุกประโยคในสมัยนั้นจิตของท่านก็ค่อยสงบไปตามลำดับลำดับเพราะสติมีกำลังกว่าจิตควบคุมจิตประคับประคองจิตอยู่มิได้ครั้งเผลอผลที่สุดจิตของท่านก็ลงถึงอัปปนาจิตหรืออัปปนาสมาธิหรือถีติจิตคือจิตที่ดั้งเดิมลงไปพักอยู่เฉพาะจิตล้วนไม่มีอารมณ์อะไรเจือปนแม้ทุกขเวทนาความเจ็บปวดรวดร้าวไม่มีเข้าไปเสียดแทงในจิตประเภทนั้นเพราะจิตประเภทนั้นเป็นจิตที่ละเอียดสุขุมมากเลยเวทนาไปแล้วละเอียดกว่าเวทนาละเอียดกว่าอารมณ์ทั้งหมดพระองค์เสวยความสุขในถีติจิตขณะนั้นอย่างสบายสบายเลยไม่มีเวทนาความเจ็บปวดเสียดแทงเข้าไปรบกวนจิตประเภทนั้นนี้พระองค์นึกถึงเรื่องอดีตที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่ได้เข้าฌานหรือเข้าสมาธิในสมัยนั้นพระองค์นึกได้ว่าเป็นสิ่งที่สบายยิ่งนักแล้วพระองค์จึงมาพิจารณาเรื่องนั้นว่าวิธีนั้นสรอยจะเป็นทางตัดสรู้กระมังเป็นวิธีตัดสรู้กระมังดังนี้แล้วพระองค์จึงนำเอาวิธีนั้นมาดำเนินในคืนวันนั้นมาประพฤติปฏิบัติทดสอบดูในคืนวันนั้นเจิงว่าพระองค์ได้อธิษฐานจิตให้มั่นในคืนวันนั้นแล้วจึงนำเอาพิธีนั้นมาดำเนินพระองค์ได้ตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานของสังขารทั้งหลายคือเป็นใหญ่กว่าสังขารทั้งหลายไม่มีจิตหวั่นไหวต่อสังขารธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานของสังขารทั้งหลายคือสันทิฏฐิบาทมีความพอใจด้วยความมีสติปัญญารู้จิตของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยคแม้จิตแม้ลมจะออกยาวเข้ายาวออกสั้นออกเข้าสั้นอย่างไหนๆก็ตามพระองค์ไม่ได้บังคับลมเป็นแต่มีสติปัญญารู้จิตของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยคเท่านั้นวิริยติบาทมีความเพียรด้วยความมีสติรู้จิตของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยคจิตติฏฐิบาทเอาใจฟักใฝ่ด้วยความมีสติปัญญาให้รู้ใจของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยควิมังสิทธิบาทมีสติปัญญารู้จิตของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยค ดังนี้เมื่อสติไม่กำลังกว่าจิตความคุมจิตได้แล้วความพร้อมจิตให้อยู่จิตเมื่อมีสติควบคุมอยู่มีกำลังมากกว่าไม่สามารถที่จะเล็ดลอดไปจากสติได้ต่อจากนั้นจิตของท่านก็ค่อยสงบไปตามลำดับลำดับความสุขก็ปรากฏเกิดขึ้นตามลำดับลำดับแห่งความสงบของจิตลมก็ละเอียดเข้าไปตามลำดับลำดับแห่งความสงบของจิตผลที่สุดจิตของท่านก็รวมใหญ่ลงถึงสีติจิตหรืออัปปนาจิตหรืออัปปนาสมาธิเข้าไปรวมอยู่เฉพาะจิตต้วนล้วนไม่มีนิมิตอารมณ์อะไรเจือปนเวทนาความเจ็บปวดรวดร้าวไม่มีเข้าไปเสียดแทงในจิตประเภทนั้นเพราะจิตประเภทนั้นเป็นจิตที่ละเอียดสุขุมมากเลยเวทนาไปแล้วไม่มีเวทนาเข้าไปรบกวนจิตประเภทนั้นแม้แต่ภายในอารมณ์ของจิตก็ไม่มีจิตเข้าไปรวมเรื่องพัดสอนอยู่อย่างนั้นตอนนี้พระองค์ก็มีสติทุกระยะไม่ขาดสติปัญญารอบรู้อยู่ว่าจิตของเรามารวมมาพักอยู่อย่างนี้และพระองค์ก็พิจารณาตรวจตราดูในจิตประเภทนี้ว่าจิตของเราที่มารวมอยู่นี้เป็นแต่มาพักอยู่ไม่ใช่ทางตัตรู้ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พระองค์ทำความรอบรู้ในจิตที่รวมอยู่ไม่รบกวนจิตไม่ถอนจิตเป็นแต่มีสติรอบรู้อยู่เท่านั้นเมื่อจิตของท่านรวมพอประมาณจิตของท่านก็ภิกขณะขึ้นจากการรวมภิกขณะขึ้นมาบ้างนิดหน่อยจะว่ามาอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิก็ว่าเมื่อจิตของท่านภิกจากการรวมขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นแต่สติปัญญาของท่านบริบูรณ์ไม่บกพร่องรอบรู้อยู่ในจิตกำกับอยู่กับจิตควบคุมอยู่กับจิตตอนนี้เมื่อจิตของท่านถอนขึ้นมาจากสีติจิตบ้างเล็กน้อยแล้วท่านก็ได้ญาณที่หนึ่งเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณคือรู้จักการระลึกชาติหนหลังได้ตั้งแต่หนึ่งชาติจนถึงอเนกชาติหาประมาณไม่ได้ในการท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายของพระองค์และสัตว์อื่นไม่มีประมาณนี้ตอนพระถมยามยามต้นยามแรก ความรู้ระลึกชาติหนหลังได้นี้หาประมาณไม่ได้ในชาติของพระองค์และสัตว์อื่นที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายในกำเนิด4ในคติ5ในภพทั้ง3คือกามภพรูปภพรูปภพในวิญญาณถีติ7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปแม้จะเกิดนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์พวกเทพเจ้าเราอภิสมานกายก็ตามพระองค์ก็รู้ในญาณชนิดนี้เรื่องอดีตชาติหนหลังที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายไม่มีที่สิ้นสุดหาประมาณไม่ได้นี้แสดงว่าพระองค์รู้หมดทั้งนรกและสวรรค์ที่พระองค์ได้ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายได้ผ่านมาและพระองค์ก็ตรวจตราดูญาณประเภทนี้ที่ระลึกชาติหนหลังได้นี้ว่าไม่ใช่ความรู้หรือญาณความรู้เป็นเหตุให้ตัดสรู้เพื่อความพ้นทุกข์ก็ได้เป็นแ รู้ตามอาการของสังขารที่เที่ยวเกิดแก่เกิดตายในเรื่องอดีตเท่านั้นหาต้นนับปลายไม่ได้ญาณความรู้ประเภทนี้ไม่ใช่ความรู้เพื่อเป็นเหตุให้ตรัสรู้พ้นไปจากทุกข์ได้เมื่อพระองค์ได้ญาณระลึกชาติหนหลังได้ของพระองค์และสัตว์อื่นที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องอดีตชาติหนหลังเป็นเหตุให้พระองค์ได้เกิดความสะดุดสะทดทอดใจใหญ่เกิดความสังเวชใจจนเป็นเหตุให้น้ำเนตรคือน้ำตาของท่านไหลออกทีเดียวเพราะเกิดความสะดุดสังเวชสงสารชาติของตนและของสัตว์อื่นที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปในเรื่องอดีตชาติหลังไม่มีที่สิ้นสุดและเกิดความกลัวสยดสยองขนพองสยองก้าวในการเกิดแก่เก็บตายในเรื่องอดีตเท่ากับว่าพระองค์ได้เห็นขุมนรกที่ตนได้ตกหมกมายมาแล้วผ่านมาแล้วเกิดความเกรงความกลัวเกิดความเบื่อหน่ายในชาติคือความเกิดในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณเถติ7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์ร่ำไปในเรื่องอดีตหนหลังชาติหลังพิจารณาไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดและพระองค์ตรวจตราดูว่าความรู้คือญาณประเภทนี้ก็ไม่ใช่ทางตรัสรู้ให้พ้นทุกข์ได้ต่อจากนั้นพระองค์จึงน้อมเข้ามาโอปนยิโกน้อมเข้ามาพิจารณาสาวหาเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายในเรื่องอดีตก็ดีอนาคตและปัจจุบันนี้ก็ดีให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปนั้นต้องมีเหตุมีปัจจัยถ้าไม่มีเหตุมีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายจะท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปนั่นย่อมเป็นไปไม่ได้พระองค์ค้นหาตัวเหตุตัวปัจจัยที่ให้สัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายเมื่อพระองค์พิจารณาค้นคว้าดูก็รู้ตัวเหตุตัวปัจจัยนี้คือตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏได้แก่ตัวสมุทัยคือตัณหาความอยากนี่เองเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายไม่มีที่สิ้นสุดแท้จริงสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายในกำเนิด4ในกติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณที่7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปนั้นก็ได้แก่ขันธ์5คือรูปนามนี่เองท่องเที่ยวเกิดแล้วเกิดแล้วแม้จะไปตกนรกเป็นเปรตเป็นผีเป็นอสุรกายเป็นมนุษย์เป็นพวกเทวบุตรเทวดาเป็นพระอินทร์พระพรหมเป็นพระอิศวรพระนารายณ์ท้าวมหาพรหมก็ดีก็รูปนามนี้เองมิใช่อื่นคือรูปนามขันธ์ 5นี้เองเป็นสัตว์ทั้งหลายแต่รูปนามคือขันธ์5นี้ที่จะท่องเที่ยวเกิดแล้วเกิดเล่าในคติในภพในกำเนิดต่างๆนั้นก็เพราะอาศัยตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏได้แก่ตัวสมุทัยคือตัณหานี้ตัวสมุทัยคือตัณหาความอยากนี่แหละเป็นตัวเหตุให้เกิดภพอีก ทานจึงชี้หน้าตาตัวตัณหาและจี้ตัวตัณหาว่ายายังตัณหาตัณหาคือความอยากนี้ใดโปโนภวิกาเป็นเหตุให้เกิดพบอีกคือให้เกิดในกำเนิด4ในกติ5ในพบทั้ง3ในวิญญาณที่7ในสัตวาส9เพราะเหตุแห่งตัณหาคือความอยากนี้นั่นนี่คือความยินดีราคะคือความกำหนัดตัตระตัตราภินันทินีคือความเพลิดเพลินรุ่มหลงฟุ้งเฟ้อเหอเหิมตามความรักตามความกำหนัดตามความยินดีที่มีอยู่กล่าวคือความอยากในกามรมความรักความใคร่ความพอใจในกามรมที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจความทะเยอทะยานอยากเป็นโน้นเป็นนี่ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสุดแท้แต่ตนมีความอยากอย่างไหนก็มีความทะเยอทะยานไปตามความอยากของตนที่มีอยู่วิภวะตัณหาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งที่ตนไม่ชอบไม่พอใจเช่นมีลาภไม่อยากให้เสื่อมลาภมียศไม่อยากให้เสื่อมยศไม่สรรเสริญไม่อยากให้มีนินทามีสุขไม่อยากให้มีทุกข์มีความเกิดมาแล้วไม่อยากให้มีแก่มีเจ็บมีตายเรานี้เป็นต้นตัณหาคือความอยากนี่แหละเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดความไม่รู้ตัวนี้คือความไม่รู้ตัวเหตุตัวปัจจัยนี้ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลงเมื่อเป็นผู้หลงไม่รู้ตัวเหตุตัวปัจจัยมันจึงเป็นปัจจัยการเป็นอาการที่สืบเนื่องแห่งวัฏฏะเป็นอาการสืบเนื่องแห่งทุกข์ทั้งหลายเป็นอาการที่ประมวลมาซึ่งทุกข์ทั้งหลายเป็นอาการที่ประมวลมาสืบเนื่องให้เที่ยวเกิดแก่เก็บตายในกำเนิด4กติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณถี่ที่7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดนี้พระองค์รู้ด้วยพระปีชาปัญญาอันละเอียดอย่างนี้ในพระถมยามตกลงว่าในพระถมยามนั้นพระองค์รู้อริยสัจทั้ง4คือรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ธรรมที่ดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์และพิจารณาเหตุปัจจัยอันเป็นตัวเหตุเป็นธรรมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นของที่น่าพิลึกพึงกลัวยิ่งนักนี้ในพระถมยามย่างเข้าสู่มัชฌิมยามคือยามกลางพระองค์ก็ไม่สติควบคุมจิตน้อมเข้ามาพิจารณาลมหายใจเหมือนเดิมไม่ทิ้งหลักเดิมได้ตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานของสังขารทั้งหลายคือสันทิฏฐิบาทมีความพอใจด้วยความมีสติปัญญารู้ใจของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยควิริยิทธิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติปัญญารู้ใจของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยคจิตติทิบาทเอาใจฟักใฝ่ด้วยความมีสติปัญญารู้จิตของท่านอยู่กับลมหายใจทุกประโยควิมังสิทธิบาทมีสติปัญญาหมั่นค้นคว้าพินิจพิจารณาให้รู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ธรรมที่ดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์อยู่กับลมหายใจทุกประโยคเมื่อสติทันจิตภาพภูมิจิตให้อยู่มีกำลังกว่าจิต จิตของท่านก็ค่อยสงบไปตามระดับความสุขก็ปรากฏขึ้นตามลำดับแห่งความสงบผลที่สุดจิตของท่านก็ลงถึงถีติจิตเหมือนเดิมที่เคยรวมมาเข้าไปพักอยู่เฉพาะจิตล้วนๆไม่มีอารมณ์อะไรเจือปนและไม่มีเวทนาความเจ็บปวดเสียดแทงเข้าไปรบกวนจิตประเภทนั้นเพราะจิตประเภทนั้นเป็นจิตที่ว่าละเอียดสุขุมวางธาตุวางขันธ์ได้ความสุขในถีติจิตนั้นประมาณไม่ได้ต่อจากนั้นในมัชฌิมยามคือยามกลางนี้จิตของท่านก็ทิขณะคือถอนจากการรวมแต่สติปัญญาของท่านบริบูรณ์ไม่บกพร่องเมื่อจิตของท่านถอนจากการรวมขึ้นมาบ้างเล็กน้อยตอนนี้พระองค์ได้ญาณที่สองที่เรียกว่าจุตุปาฏฐานคือรู้จักการจุติแปรผันของสัตว์อื่นได้ไม่มีประมาทว่าสัตว์นี้ตายจากที่นี้ไปเกิดที่นั้นและไปเกิดเป็นอย่างนั้นมีสุขมีทุกข์อย่างนั้นจะไปตกนรกหรือเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นมนุษย์เป็นพวกเทบุตรเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นยมยักษ์เป็นครุฑเป็นนาคพระองค์รู้ได้มีฐานะอย่างนั้นดีชั่วอย่างนั้นมีรูปพรรณสันฐานอย่างนั้นอาหารอย่างนั้นอายุอย่างนั้นนี้จุตุปาฏฐานพระองค์รู้จักการจุติแปรผันของสัตว์ว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิดอีกและการจุติแปรผันตายเกิดของสัตว์ก็ไม่มีที่สิ้นสุดหาที่หยุดที่ยั้งไม่ได้หาต้นนับปลายไม่ได้และพระองค์ก็มาพิจารณาว่าอะไรเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายเที่ยวจุติแปรผันเกิดใหญ่เก็บตายไม่แล้วไม่เล่าการที่สัตว์ทั้งหลายจะท่องเที่ยวเกิดใหญ่เก็บตายให้เป็นทุกข์ร่ำไปก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยดีๆจะเกิดโดยลำพังหรือลอยๆโดยลำพังด้วยตนเองย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดให้แก่ให้เจ็บไม่ตายหรือให้ท่องเที่ยวเกิดใหญ่เก็บตายในเรื่องอนาคตข้างหน้าต่อไปในกำเนิดสี่ในกติกาในภพทั้งสามในวิญญาณถีติเจ็ดในสัตวาก้าให้เป็นทุกข์ร่ำไปมาแล้วไม่รอดต้องมีเหตุมีปัจจัยพระองค์ก็มาพิจารณาค้นหาตัวเหตุตัวปัจจัยอีกเหมือนเดิมรู้ตัวเหตุตัวปัจจัยเช่นปฐมยามพระองค์ได้ตั้งอิทธิบาททั้งสี่ไว้เป็นประธานของสังขารคือสันทิฏฐิบาทมีความพอใจด้วยความมีสติปัญญากำหนดรู้ดูเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายคือให้รู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายอยู่กับลมหายใจทุกประโยควิริยิทธิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติปัญญากำหนดให้รู้ดูเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายสาวหาเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายรู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายอยู่กับลมหายใจทุกประโยคจิตติธิบาทเอาใจฟักใฝ่ด้วยความมีสติปัญญากำหนดให้รู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายอยู่กับลมหายใจทุกประโยควิมังสิทธิบาทมันค้นคว้าพินิจพิจารณาด้วยความมีสติปัญญารู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายอยู่กับลมหายใจทุกประโยคมันค้นคว้าพิจารณาด้วยความมีสติปัญญาให้รู้ในสัจธรรมทั้งสี่คือให้รู้ว่านี้ทุกข์คือความเกิดใหญ่เก็บตายเป็นทุกข์เป็นต้นให้รู้ว่านี้เหตุให้เกิดทุกข์คือตัวเหตุตัวปัจจัยได้แก่ตัวสมุทัยคือตัณหาซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้เกิดทุกข์ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุด ค้นหาพิจารณาด้วยความมีสติปัญญาวานี้คือทำให้ที่ดับทุกข์ค้นคร่าพิจารณาให้รู้ให้เห็นว่านี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ดังนี้ตกลงว่าในคืนวันนั้นตั้งแต่ปฐมยามคือยามต้นจนตลอดถึงมัชฌิมยามคือยามกลางพระองค์ได้ค้นดูให้รู้อริยสัจ4คือทุกข์เหตุเกิดทุกข์ธรรมที่ดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์อย่างเต็มภูมิอย่างเต็มที่และพระองค์พิจารณากำหนดรู้ว่าอันสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายไม่รู้ไม่แล้วไม่สิ้นไม่สุดให้เป็นทุกข์ดุร่ำไปนั่นก็เพราะเหตุและปัจจัยคือตัวกรรมวัฏกิเลสวัฏได้แก่ตัวสมุทัยคือตัณหาความอยากนี้เองเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยเป็นตัวกระแสพัดสัตว์ทั้งหลายให้เที่ยวเกิดแก่เก็บตายตัวสมุทัยคือตัณหานี้เป็นกระแสของภวังค์คือภพพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดอยู่ในกามภพรูปภพรูปภพให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยถ้าหากไม่ตัดเสียซึ่งกระแสของภวังค์คือภพถ้าไม่ทำกระแสของภวังค์คือภพตัณหานี้ให้สิ้นไปถ้าไม่ดับตัณหานี้โดยไม่ให้เหลือนั่นเที่ยวถ้าไม่ละไม่วางไม่ปล่อยไม่สละสลัดตัดขาดกันจัดตัดขาดจากตัณหานี้แล้วเมื่อใดทุกทั้งหลายคือความเกิดแก่เก็บตายในกำเนิด4ในกสิ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณถีที่7ในสัตวาส9ก็ไม่หยุดไม่ยั้งเพราะเหตุแห่งกระแสตัวนี้ซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายได้แก่ตัณหาคือความอยากนี้เป็นกระแสพัดสัตว์ทั้งหลายให้เกิดแก่เก็บตายอยู่ในโลกไม่มีที่สิ้นสุดให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปในพระองค์รู้ในยามกลาง ถ้าหากยังมีเหตุมีปัจจัยอยู่ตราบใดการที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เก็บตายในกำเนิด4ในคติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณถีที่7ในสัตวาส9ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปของสัตว์ทั้งหลายก็ต้องมีอยู่ตราบนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเป็นปัจจัยการเป็นอาการสืบเนื่องแห่งภพแห่งชาติไม่มีที่สิ้นสุดหมุนกันอยู่อย่างนี้อยู่ในรอบเก่าจึงเรียกว่าโลกกลมเป็นวัฏฏวนเป็นวัฏจักรหรือเป็นสังสารจักรสังสารจักรก็คือตัวเหตุตัวปัจจัยตัวสมุทัยคือตัณหานี่แหละความไม่รู้ตัวนี้ว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ท่านก็เรียกว่าอวิชชาเป็นผู้หลงจึงเป็นปัจจัยการเป็นอาการสืบเนื่องต่อไปดังท่านแสดงว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือปฏิสนธิวิญญาณที่จะต้องถือเอาในกำเนิด4ในคติ5ในภพทั้ง3ในวิญญาณทีที่7ในสัตวาส9นั่นเองวิญญาณเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดนามและรูปคือขันธ์5นามรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะภายในและภายนอกภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะคือสิ่งที่มาถูกต้องผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือความเสวยได้แก่สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาคือความอยากความดิ้นรนตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่านั้นเป็นเราว่าเราเป็นนั้นเป็นนี่ว่านั้นเป็นตนของเราอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพคือความอย่างลงที่ถือเอาในคติต่างๆในกำเนิดต่างๆในภพต่างๆนั้นนั่นเอง พบเป็นปัจจัยให้เกิดชาติคือความปรากฏขึ้นซึ่งรูปและนามคือขันธ์ 5ชาติเป็นปัจจัยให้เกิดสราความแก่พยาธิความเจ็บมรณะความตายความโศกความเศร้าความทุกข์กายทุกข์ใจความเสียใจความขับแค้นใจความขับแค้นใจทุกทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้ซึ่งมีอวิชชาเป็นต้นเหตุที่ไม่รู้จริงจึงเป็นปัจจัยการประมวลมาซึ่งทุกทั้งหลายซึ่งกติและกำเนิดและพบทั้งหลายเป็นอาการที่สืบเนื่องกันไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนลูกโซ่นี้ถ้าไม่รู้แต่ถ้ารู้ตัวเหตุตัวปัจจัยคือตัวสมุทัยตัณหาคือความอยากนี้ว่าเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยแล้วก็เป็นวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ตัดอวิชชาความมืดออกได้เท่านั้นแสงสว่างคือปัญญาก็เกิดขึ้นเท่านั้นเองนั่นดับเสียได้ซึ่งตัวเหตุตัวปัจจัยเพราะวิชาเกิดขึ้นแล้วอวิชาก็ดับไปดังนี้นี่เป็นมัชฌิมยามยามกลางค้นคว้าในปฏิจจสมุปบาทหรือปฏิยาการไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากจะดับจะละจะวางเท่านั้น ซึ่งตัวเหตุตัวปัจจัยอันเป็นทำให้หมุนติ้วอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่เป็นยามกลางเมื่อย่างเข้าปัจฉิมยามคือยามสุดท้ายพระองค์ก็มีสติน้อมเข้ามาพิจารณาอารมณ์หายใจเข้าออกเช่นเดิมได้ตั้งอิทธิบาททั้งสี่ไว้เป็นประธานของสังขารคือสันทิฏฐิบาทมีความพอใจด้วยความมีสติปัญญายังรู้ยังเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกเหตุให้เกิดทุกธรรมที่ดับทุกก็ปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกอยู่กับลมหายใจทุกประโยควิริยติบาทมีความเพียรด้วยความมีสติปัญญายังรู้ยังเห็นทุกเหตุให้เกิดทุกธรรมที่ดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกอยู่กับลมหายใจทุกประโยคจิตติฏฐิบาทเอาใจฟักใฝ่ด้วยความมีสติปัญญายังรู้ยังเห็นทุกเหตุให้เกิดทุกธรรมที่ดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกอยู่กับลมหายใจทุกประโยควิมังสิทธิบาทมีสติปัญญาหมั่นค้นคว้าพินิจพิจารณารู้ทุกรู้เหตุเกิดทุกรู้ธรรมที่ดับทุกรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกอยู่กับลมหายใจทุกประโยคมิให้ฟังเผลอสติปัญญาของพระองค์บริบูรณ์เต็มที่ไม่บกพร่องเป็นอาการิโกมีสติควบคุมจิตมีปัญญารอบรู้จิตอยู่กับลมหายใจทุกประโยคมิให้ฟังเผลอแม้ยามสุดท้ายนี้จิตของท่านก็รวมลงสู่ทีติจิตเหมือนเก่าที่เคยรวมมาพระองค์ก็มีสติปัญญารอบรู้จิตว่าจิตของเรามาพักอยู่ไม่รบกวนจิตเมื่อจิตรวมพอประมาณจิตนั้นก็พิขณะคือถอนจากทีติจิตขึ้นมาบ้างเล็กน้อยตอนนี้ท่านว่ารวมทวนกระแสของภวังค์คือตัดภพตัดกระแสของภพตัดกระแสของภวังค์เพราะญาณต่างๆพระองค์ได้ผ่านมาแล้วและทดสอบตรวจดูแล้วว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้ไม่พ้นทุกข์ไม่ได้จึงว่ายามสุดท้ายนี้เมื่อจิตของพระองค์รวมลงแล้วถอนขึ้นมานี่พระองค์ทวนกระแสตัดกระแสของภวังค์คือภพได้แก่ตัวเหตุตัวปัจจัยนี้เองเป็นตัวกระแสของภวังค์คือภพคือตัวสมุทัยตัณหาความอยากนี่แหละความไม่รู้ตัวนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นอวิชชาท่านจึงมาทำตัวเหตุตัวปัจจัยซึ่งเป็นตัวกระแสของภวังค์คือภพ ให้สิ้นไปดับตัวเหตุตัวปัจจัยนี้ให้หมดไปโดยไม่เหลือนั้นนั้นทีโยระวางปล่อยสระสลัดตัดขาดจากตัวเหตุตัวปัจจัยซึ่งเป็นตัวกระแสของภวังค์คือภพนี้โดยไม่เหลือนั้นนั้นเดียวไปจากใจของท่านเมื่อท่านได้ตัดกระแสของภวังค์คือภพขาดแล้วต่อจากนั้นเจริญว่าปัญญาอันรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างไรในอริยสัจธรรมทั้ง4ของเราซึ่งมีรอบ3มีอาการ12อย่างนี้หมดจดดีแล้วเพียงนั้นเมื่อนั้นเราจึงได้ยืนยันตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ชอบไม่มีความตรัสรู้อื่นยิ่งไปกว่าปัญญาในโลก3เป็นไปกับด้วยเทพดามารพรหมทั้งหมู่มนุษย์สมณะพราหมณ์เทพดามนุษย์อย่างนั้นก็แลปัญญาอันรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าความพ้นพิเศษของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นที่สุดแล้วบัดนี้เราไม่มีพบอีกเพราะเราได้ตัดกระแสของภวังค์คือพบขาดแล้วตัวเหตุตัวปัจจัยไม่มีแล้วดังนี้เจิงได้บัญญัติว่าอาสวัคคายญาณคือพระองค์รู้จักทำความสิ้นไปจากอาสวะและรู้จักว่าอาสวะของเราได้สิ้นไปแล้วเราได้สิ้นไปแล้วจากอาสวะทั้งหลายคือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะทิฏฐิสวะเรานี้เป็นต้นไม่มีแล้วกามาสวะพระองค์ไม่มีความหลงไหลใฝ่ฝันฟุ้งเฟ้อเหิมไปตามกามอารมณ์ทั้งหลายภวาสวะคือพบได้แต่ได้แก่คติได้แก่กำเนิด4คติ5พบทั้ง3วิญญาณที่7สัตวะ9อวิชชาสวะได้แก่อวิชชาคือความรู้ไม่แจ้งความรู้ไม่จริงทิฏฐิสวะความรู้เห็นความรู้ความเห็นผิดนี้เรียกว่าอาสวะเป็นส่วนที่ละเอียดลึกมากนี้พระองค์รู้จักทำความสิ้นไปจากอาสวะและรู้จักความสิ้นไปจากอาสวะแล้วจากใจของท่านเมื่อพระองค์ทำอาสวะซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยส่วนละเอียดนี้ให้สิ้นไปให้ดับไปโดยไม่เหลือนั้นเดียวนั่นแหละพระองค์จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สิ้นไปแล้วจากอาสวะทั้งหลายไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานเป็นผู้เสร็จกิจจบพรหมจรรย์ไม่มีกิจที่จะต้องทำต่อไปอีกดังนี้คือเป็นผู้เสร็จกิจในการละการวางในการประหารกิเลสไม่มีกิเลสอาสวะที่ต้องประหารหรือละวางอีกจึงเป็นผู้เสร็จกิจดังนี้ที่เหลืออยู่ก็ยังแต่กิริยากิจหรือปฏิปทากิจทางดำเนินตามปฏิปทาอริยมรรคเพื่อความเหมาะสมและดีงามเท่านั้นเหมือนกับว่าบุคคลผู้สร้างทางสำเร็จแล้วก็ไม่ได้สร้างอีกไม่ได้ทำอีกมีแต่การเดินตามหนทางที่ตนสร้างเท่านั้นนี่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันยังแต่ส่วนการละการวางการถอนกิเลสการประหารกิเลสการดับกิเลสนั้นไม่มีอีกแล้วเพราะท่านได้ถอนละวางและดับหมดแล้วจึงว่าเป็นผู้เสร็จกิจไม่มีกิจที่ต้องทำที่เหลืออยู่ในปัจจุบันที่มีชีวิตก็มีแต่กิริยากิจปฏิปทากิจที่จะต้องดำเนินเพื่อความเหมาะสมในปฏิปทาในอริยมรรคเท่านั้นนั่นเองและลำดับต่อไปพระองค์ก็ตรวจตาทวนกระแสดูในปฏิจจสมุปบาทปัจจยาการว่าเมื่ออวิชชาดับสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับนามรูปก็ดับนามรูปดับอายตนะก็ดับอายตนะดับผัสสะก็ดับผัสสะดับเวทนาก็ดับเวทนาดับตัณหาก็ดับตัณหาดับอุปาทานก็ดับอุปาทานดับภพก็ดับภพดับชาติก็ดับชาติดับความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้า ความร้องไห้รำระรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความเสียใจความกับแค้นใจต้องดับไปตามกันดังนี้และพระองค์ก็ทวนหวนกลับอีกว่าชาติดับความแก่ความเจ็บความตายก็ดับเพราะชาติดับภพก็ดับภพดับอุปาทานก็ดับอุปาทานดับตัณหาก็ดับตัณหาดับเวทนาก็ดับเวทนาดับผัสสะก็ดับผัสสะดับอายตนะก็ดับอายตนะดับนามรูปก็ดับนามรูปดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับสังขารก็ดับสังขารดับอวิชชาก็ดับอวิชชาดับแล้วสิ่งทั้งหมดก็ดับไปตามกันเท่านั้นค้นดูในปฏิจจคานปฏิจจสมุปบาทอย่างละเอียดละออกเต็มภูมิสติปัญญาของพระองค์ไม่มีความสงสัยเลยนี่แหละพระองค์ได้ทำตัณหานี่แหละให้สิ้นไปยังได้อาสวะขจิยานรู้ความสิ้นไปจากอาสวะทั้งหลายได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณคือเป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกในวันเพ็ญเดือน6ดังนี้แหละหลังจากการตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ได้เยาะเย้ยตัณหาด้วยพระหฤทัยในใจของพระองค์เองว่าดูก่อนในช่างเรือนคือตัณหาเมื่อก่อนเรายังค้นตัวของท่านไม่พบจับตัวของท่านมาได้ไม่รู้ไม่เห็นตัวของท่านเพราะตัวของท่านนี่มีมายามากและมีอวิชชาปกปิดไว้มิให้เห็นท่านก็พาเราเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในภพน้อยภพใหญ่ให้เป็นทุกข์ร่ำไปบัดนี้เราได้จับตัวของท่านได้แล้วรู้เห็นตัวของท่านแล้วเราจะฟาดฟันท่านด้วยดาบเพชรคือพระปัฒนาปัญญาของเราท่านจะไม่ได้ก่อเรือนรังคือภพชาติอีกต่อไปปราสาทของท่านเราก็ได้ทำลายแล้วยอดปราสาทของท่านเราก็ได้ทำลายแล้วปราสาทนั้นคือจักษุปราสาทได้แก่ตาโสตปราสาทได้แก่หูคานปราสาทได้แก่จมูกยิวหาปราสาทได้แก่ลิ้นกายปราสาทได้แก่กายมานะปราสาทได้แก่ใจเราได้ทำลายแล้วคือเราได้ยกขึ้นพิจารณาให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของตนแล้วยอดปราสาทคือตัวเหตุตัวปัจจัยซึ่งตัวสมุทัยคือตัณหาความอยากนี้ซึ่งมีอวิชชาปกปิดไว้ไม่รู้ให้เห็นให้เราหลงงมงายเกิดแก่เจ็บตายอยู่ยอดปราสาทของท่านคืออวิชชาตัณหานี้เราได้ทำลายด้วยดาบเพชรคือพระวิปัสสนาของเราแล้วพระอิปัสสนาปัญญาของเราแล้วขาดสะบั้นลงไปแล้วไม่มีสะพานเสื่อมต่อไม่เป็นปัญญาการอาการเสื่อมเนื่องแห่งทุกข์ทั้งหลายแห่งภพทั้งหลายอีกแล้วดังนี้ท่านจะไม่ได้พาเราเที่ยวกระเสือกกระเซิงเกิดแก่เก็บตายในภพน้อยภพใหญ่ให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปอีกแล้วดังนี้และลำดับต่อไปพระองค์ก็ได้เป็นพระพุทธอุทานขึ้นด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองว่าพรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่ด้วยความมีสติปัญญาได้ตั้งอิทธิบาททั้ง4ไว้เป็นประธานของสังขารคือสันทิฏฐิบาทมีความพอใจด้วยความมีสติปัญญากำหนดดูรู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายอย่างนี้อยู่เมื่อพราหมณ์นั้นวิริยิทธิบาทมีความเพียรด้วยความมีสติปัญญารู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายอยู่กับลมหายใจทุกประโยคจิตติทธิบาทเอาใจฟักไฟด้วยความมีสติปัญญาให้รู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายอยู่กับลมหายใจทุกประโยควิมังสิทธิบาทมันค้นคว้าพินิจพิจารณาด้วยความมีสติปัญญารู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายอยู่กับลมหายใจทุกประโยคดังนี้เมื่อพราหมณ์นั้นเป็นผู้รู้เหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายแจ้งชัดแล้วดังนี้พราหมณ์นั้นยอมทำเหตุและปัจจัยทั้งหลายนั้นให้สิ้นไปดับเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายโดยไม่ให้เหลือนั้นเที่ยวละวางปล่อยสละสละตัดขาดจากเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายไปจากใจของตนโดยไม่เหลือนั้นเที่ยวเมื่อพราหมณ์นั้นทำเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายดับเหตุและปัจจัยของธรรมทั้งหลายโดยไม่เหลือนั้นเที่ยวไปจากใจของท่านแล้ว พราหมณ์นั้นย่อมเป็นผู้ชนะมารและเสนามารมารและเสนามารย่อมรังควานพราหมณ์นั้นมาได้เหมือนลมรังควานภูเขาที่แท่งทึบไปด้วยหินศิลาใหญ่ๆไม่ได้พราหมณ์นั้นย่อมเป็นผู้รุ่งเรืองส่องสว่างอยู่ไม่มีการไม่มีเวลาเป็นอากาลิโก ดุจพระอาทิตย์ที่อุทัยกำจัดอากาศที่มืดให้สว่างฉะนั้นในพระองค์ได้เป่งพระอุทานในยามสุดท้ายหลังจากการตรัสรู้ใหม่ๆนั้นนี่แหละที่ได้แสดงพระประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเมื่อพวกเราได้ฟังแล้วพึงน้อมเข้าไปพิจารณาเองสำหรับปฏิปทาทางภาวนาในคืนวันที่พระองค์ตรัสรู้นั้นนี่ท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นท่านเคยยกแสดงให้ศิษยานุศิษย์ฟังบ่อยๆเพื่อเป็นคติแก่ศิษยานุศิษย์ต่อไปอันหนึ่งการปฏิบัติทั้งหลายนิสัยแต่ละท่านละท่านแต่ละคนละคนวาสนาแต่ละท่านแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน